być mnie nie można, jakiej pewny. Nic nie jest niemożliwe, jeżeli wierzymy. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi za tieto svedectvá. Jestem vďačný Pánu Ježišovi za tie svedectvá. A musím vám povedať, že veľmi veľa svedectiev máme v poslednom čase. Chcem povedať, že v ostatnom čase máme množstvo tých svedectv. O tom, ako Pán Ježiš predivne konal. O tom, jak Pán Boh v cudovný spôsob pracuje. A ako sa oslavuje. I v jaký spôsob sa uvielia. A teraz sa vrátime k Božiemu slovu. A teraz vrúčme do slova Božieho. A prečítam, poprosím brata, aby prečítal z proroka Ezechiela. Prečítame s tým proroka Ezechiela. Prosím, od prvého verša 47. kapitoly až po 12. veršu. Ezechiel 47, od 1. verša až po 12. koniec 12. verša. Potom zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni, na górnie ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi. Oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała mu do postaw. Znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała mu do kolan. Znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mu przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie można było przejść, gdyż wody bez bramy, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś swój syn człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i drugiej strony. Rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na ser i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A gdy tylko potok upłynie, każda istota żywa i wszystko, czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy woda ta tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, gdzie tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad brzegiem, od Engedlik aż do Engeline, tam będzie suszanie sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby morza wielkiego i bardzo liczne. Dobre, tylko czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego. Jeszcze będziemy czytać z Łukaszu Ewangelia. Przeczytamy jeszcze z Ewangelii według Łukasza. A to z 9 kapitoli. Z rozdziału 9. 23 wiersz. Wiersz 23. 9 rozdział, wiersz 23. I powiem do wszystkich, jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Potom z Łukaszowa Ewangelia, 6 kapitoli, 46 a 49. 6 rozdziału, wiersz 46 i 49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny będzie do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i runął, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Tak. Milowani bracia, sestry, każdy z nas wie widać świadectwo, że ako długo chodzimy z Panem Jezusem. Milowani bracia, siostry, każdy z nas mógłby teraz zaświadczyć, jak długo chodzimy z Panem. Jak kiedy som sa pýtal vás rád radom, tak niekto povie, ja rok som už s Pánom. i mi powie, ja som už 5 rokov s pánom, ja 10 rokov som s pánom, i mi 20 rokov, a možno, že niekto aj tak dlho je s pánom ako ja, že už 55 rokov. Gdybym zaczął tak pytać rząd za rzędem każdego z was, to ktoś powiedziałby, no już 2 lata chodzę z panem, 5 lat chodzę z panem, 20 lat chodzę z panem, albo ktoś powiedziałby tak jak Jerzy, 5 lat. A wiecie, nie zależy na tym, że ako długo, ako dawno sme już swoje żywo dali panu Jezusowi. Wiecie, nasze życie nie zależy od tego, jak dawno temu oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi. Ale akośmy postąpili w wierze. Ale zależy od tego, w jaki sposób nastąpił nasz rozwój w wierze. Lebo kiedy my będziemy 10 roku chodzić do pierwszego rocznika, bo jeżeli my przez 10 lat będziemy chodzić do pierwszej klasy, no tak to nie jest wielka chwała. No to nie byłaby wielka chwała dla nas. Ale my musimy proste prosperować duchownie, raz a rozwijać się. Ale my musimy duchowo rosnąć, rozwijać się, prosperować. A naprzewować. Iść do przodu. Ale jak nie mamy w swoim życiu to świadectwo, że rastiemy, że się duchownie rozwijamy. Ale jeżeli tego świadectwa w naszym życiu nie ma, że rośniemy i rozwijamy się duchowo, tak to nie jest żadna chwała. Wtedy to nie jest żadna chluba. Jeden brat mówił niejakie takie lacne słowa. Jeden brat opowiadał takie puste słowa. A była tam jedna sestra, poczuła to, mówi: ach, ty Fero, tak ty już 20 roku si ten isty, co si był. I jedna siostra, która słuchała tego, co on opowiada, to powiedziała: Fero, ty jesteś ten sam pusty człowiek, co 20 lat temu. A on si to držal ako za takú chválu, že on 20 rokov sa nezmenil. I on odebral to ako pochvalu na neho, že 20 rokov minulo, on si nezmenil. Ale keby nám, bratia a sestry, niekto povedal, že my sme sa 20 rokov nezmenili, tak to by bolo áno. Ale kdyby nám, ktorý bratia často povedal, že přes 20 rokov nezmenili sme sa, to by bol vstyd. Na čom spolieha proste duchovný rast náš a na čom spolieha ten duchovný prospech, že ideme dobre? Na čom spolieha náš duchový vzrost i rozvoj, ktorý povoduje, že ideme do pšodu? Pán Ježiš hovorí jasne, prečo vy hovoríte, Pane, Pane? Pán Ježiš bardzo wyraźnie mówi, dlaczego mówicie do mnie, Pane, Pane? A nie činíte to, čo vám hovorí. A nie činíte tego, co vám mówi. Viete, keď sa mnohým ľudí spýtate veriaci, že či vedia, čo Pán Ježiš učí, povedia, vedia. I keby sme veľa ľudí zapýtali, či viedzo, čo Pán Ježiš naúča, to povedeli by, vieme. Viete, nie v tom rastieme, čo vieme. Viete, rošieme, nie v záležitosti od tego, co vieme. Ale to, čo praktizujeme z toho, čo vieme. Ale rošieme z tego powodu, že praktikujeme to, co vieme. Lebo sú mnohí ľudia, ktorí vedia, čo majú robiť, a nerobia. Bo je zvielo ľudí, ktorí viedzo, čo robiť povinni, a tego nerobia. A to bol problém aj Izraela, Božieho ľudu. To bol rovnež problém Izraela a ľudu Božieho. Oni mali prorokov. Mieli proroku. Oni mali písma. Mieli písma. A predsa nerobili to, čo mali robiť. A jednak nerobili tego, čo robiť mieli. Aj Pán Ježiš sám hovorí s tým svojim. Pán Ježiš mluví do svojich. Keď hovorí: prečo mi hovoríte, Pane, Pane, a nečiníte to, čo som vám hovoril? Dlaczego mluvíte do mne, Pane, Pane, a nečiníte to, čo vám povedal? Skúsme si nejaké myšlienky, ktoré Pán Ježiš učil, tak skontrolovať v svojom živote, že či sme my toto učenie, tie slova Pána Ježiša naplnili v našom živote. Spróbujme sobie pomyšľať, uświadomiť, či te slova, ktoré slyšeliśmy, ktorý Pán Ježiš zamlča, či vprovadiliśmy je v našem życiu. Napríklad, keď hovorí o tom, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Napríklad také slovo, nech slnce nezachodí nad vašim hnevom. Nad vašim hnevom nezapadol som to. Však vy ste si všetko, prvne ste sa uložili do postele, do lôžka, tak ste všetko všetkým odpustili a už ste nemali ťažobu na srdci. Tak je? Jak to je s vašim duchom? Či rzeczywiście słońce nie zachodzi nad naszym gniewem? Czy kiedy kładziemy się do łóżka, to wszystkie nasze problemy są rozwiązane? Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Lebo kiedy ja widzę zakład uczenia Jezusa Chrystusa, bo kiedy patrzę na fundament nauczania Pana Jezusa, Pan Jezus Chrystus ukazuje prawie na otázku odpustenia. Pan Jezus wskazuje właśnie na temat przebaczenia. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ten świat, aby sądził ludzi. Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, aby sądzić ludzi. Ale aby ich oswobodził spod sądu. Ale żeby spod sądu ich uwolnić. A bardzo źle robisz, brat mój, bardzo źle robisz, sestra moja. I robisz bardzo źle, bracie i siostro. Kiedy uwalujesz na swojego brata, albo na swoją siostrę sądu. Kiedy rzucasz na swojego brata czy siostrę sądu. Nie mów na nikogo, że ty si taki, albo ty si taka. Nie mów do nikogo, jesteś taki, albo jesteś taka. Lebo ty nad nim wynaszasz sąd. Bo w ten sposób ogłaszasz sąd nad tym człowiekiem. A dawasz mu napis, dawasz mu nalepku, ty si taki. Dajesz jakby taką naklejkę na jego czoło, jesteś taki. A kto zobere te naklejki dole z naszych ciał? A kto te naklejki z naszych czuł później go zdejmuje? Kolikokrát som to ja dostal od mojich rodičov, že ty si jeden veľmi neposlušný a zlý chlapec. Ile razy to otrzymałem od svojich rodičov taką informację, že jesteś bardzo zły i neposlušný chlapec. A ja som bol živý chlapec, ja nehovorím, že som bol poslušný, ale živý. A ja byłem živým chlapcem, ja nie mówię, že byłem poslušný, ale byłem živým chlapcem. Byłem všemne. A tam, kde nebolo treba. Na tam, kde mi bolo treba. Ale to nie znamená, že som bol zlý. Ale to neznamená, že budem zlý. Ale to znamená to, že proste mal som sa spamätať, mal som sa upamätať. No ale to značilo to, že povinien sa zreflektovať, upamätať. My nie sme tu na to, aby sme jeden druhého opečiatkovali. Ty si taký, ty si taká, ty si dobrý, alebo ty si zlý. Vy nie chcete tutaj po to, żeby opečiatkovať sa navzájem, napisać jednemu, ty jesteś dobry, ty jesteś zły. Pan Ježiš Kristus nie prišiel na to, aby hriešnikov zahubil, ale aby hriešnikov spasil. A Pan Ježiš nie prišiel po to, żeby zgubiť hriešnikov, ale aby zbaviť hriešnikov. A preto vás vyzývam k tomu, bratia a sestry, aby ste neuvaľovali ťarku na svojich blížnych. A veď vzývam vás do tego, bratia a sestry, že sme ciężarów nie vrzucali na barky našich blížnych. Lebo Pán Ježiš preto prišiel, aby zobral na seba naše ťažoby, naše riechy a naše bremena. Bo Pán Ježiš po to prišiel, żeby na svoje barky vziąć naše břemie, problémy i břemiona. A on nás volá k sebe a hovorí, poďte ku mne všetci. I on volá nás do siebie, mówi, poďte do mne všetci. Všetci, ktorí pracujete a ste obťažení. Všetci, ktorí jesteście spracovaní i obťažení. A ja vám dám odpočinu. A ja vám dám odpočinu. A nájdete odpočinutie svojich duši. I znajdete odpočinutie dla svojich duš. O, aké je to veľmi dobré. Jaké to je bardzo dobré. Keď duša človeka môže byť oslobodená od ťarchy. Keď duša človeka môže byť uvoľnená od ťarchy. Mnohé základné veci, wiele takich fundamentálnych rzeczy, ktoré učí Pán Ježiš Kristus, ktoré Pán Ježiš učí, my tak preskakujeme, alebo ponad to prejdeme. Przeskakujemy je, albo przekraczamy nad nimi. Myśmy mali w czasie komunizmu taki humor. Taki dowcip był u nas w czasie komunizmu. Że planowane ulogi komunisti preskoczyli. Że te preskoczyli, ale preskoczyli. Że te planowane zadania komuniści zawsze przeskoczyli, czyli zawsze byli dalej. A my nesmieme byť tí, ktorí preskakujeme ten základ učenia Ježíša Krista. Ale my môžeme byť tými, ktorí ten fundament naučenia Pána Ježíša preskočíme. Ale ktorým to naplňame. Ale máme byť tými, ktorí to vyplňajú, spĺňajú. Lebo stále budeme robiť, stále sa budeme učiť. A nigdy nie będziemy mieć użytok, a nigdy nic nie będziemy wiedzieć. Bo stale będziemy coś robić, będziemy się uczyć, ale nie będziemy mieli z tego korzyści, nie będziemy wiedzieć. To znaczy, że my sam musimy napełniać Słowo Chrystusowe. To znaczy, my musimy wypełniać Słowo Chrystusowe. A kiedy niekto nam bierze koszulę? Jeżeli ktoś zabiera nam koszulę, tak my co mamy dać? Co mamy mu dać? Zalog. Policzek. Nie. Co jest napisane? Co jest napisane? Mamy dać ewentualne ruchu. Czyli marynarkę też mamy dać. Albo kurtkę. Ja mam jednego zacnego brata, który jest już u Pana Jezusa. Miałem takiego zacnego brata, on już jest u Pana. A jemu ukradł z garaża kosaczkę. I to był człowiek, któremu kosiarkę z garażu ukradli. A on, kiedy widział, że kosaczka jest precz, je ukradł by. I on, kiedy zobaczył, że ta kosiarka jest skradziona, wiecie, co urobił? Wiecie, co zrobił? Wosił do garażu. Wszedł do garażu. A zobrał wszystko przysłuszeństwo, co było w tej kosaczce. I wszystkie te przyboje, które do tej kosiarki należały. A położył to wąt przed garażem. I wystawił na zewnątrz przed garażem. Aby ten, kto się zobrał kosaczkę, niech się zobrał aj to przysłuszeństwo. I zrobił to po to, żeby ten, który wziął kosiarkę, żeby miał cały dostęp do tej kosiarki. Ja tu są to poczuł, brat mój. Jak kiedy to usłyszałem, to mówię, no bracie. Ty się masz szoko. Szokowałeś. To jest presja to, co mówi Pan Jezus. To jest dokładnie to, o czym mówi Pan Jezus. Nie trafić co. Nie zamartwiać się. Nie gniewać się na tego, kto nam nieco bierze. Nie gniewać się na tego, który coś nam zabiera. Ale daj mu jeszcze. Ale dołożyć mu jeszcze. Ja sam poczuł jedno świadectwo. Usłyszałem jedno świadectwo. Bo to jeszcze dawno, kiedy nasi ojcowie gospodarzyli. To było dawno jeszcze, kiedy nasi ojcowie prowadzili gospodarstwa rolne. Tak jeden wariac i brat poczuł, że na połowę domu kradzie, że są jakieś krowy. On słyszał, że gdzieś tam na strychu domu słychać jakieś kroki, że ktoś tam chodzi. A tak iściel, wieczór, proste, a wyszedł, chory napołał. I no to już było wieczorem, wyszedł tam do góry na ten strych. A widzi, że jego sused nabrał się dobre za obilnie. I on zobaczył, że jego sąsiad nasypał do worka zboża. A chce to zrobić, ale takie to ma ciężkie, że nie władał to zrobić. I miał taki ciężki ten worek, że nie potrafił go sobie wrzucić na ramię. Tak mu mówi ten to, że poczekaj, ja ci się pomożę. A tak się to pomogł, bo to mało. I wszedł gospodarz, mówi, poczekaj, ja ci to pomogę podnieść. I że się pomógł włożyć sobie to na ramię. A ten sąsiad się tak zamamił. I ten sąsiad tak się zawstydził. Zaczął płakać. Zaczął płakać. A oddał swój żywot Panu Jezusowi. I oddał swoje życie Panu Jezusowi. Wtedy, kiedy napełnimy Słowo Chrystusowe. Wtedy, kiedy spełnimy, wypełnimy Słowo Chrystusowe. A robimy to wierą, a z łaską. I robimy to z miłością i przez wiarę. Nie z ciężkim sercem, a nie z gorkością. I nie z ciężkim sercem i nie z goryczą. Tak wtedy za Panu przyzna. Wtedy Panu Cię przyznaje. Przyjął do nas jeden brat z Danii. Przyjął do nas jeden brat z Danii. A był to starszy człowiek. Taki starszy człowiek. A tak są sobie myślał, że akus jest Pan Bóg przynasza pre nas przez niego. I zastanawiałem się, jakie przesłanie Pan przyniesie do nas przez tego człowieka. A on mówił, że cały żywot on był zbaraczem. I on mówił o tym, że całe życie był zbaraczem. A proste w jednej firmie tam proste od rana do wieczora stale, każdy dzień zbarali, a to była ich praca. Nie, on w jakiejś firmie całe życie tam spawał i to była jego praca. A mam tam wiele kolegów koło seba. I wielu kolegów tam obok niego pracowało. A tak chce tym to kolegom rozprawać o Panu Jezusie. I on chciał tym kolegom opowiadać o Panu Jezusie. A oni zagniewali, nie mówił nam nic. I oni gniewali się, nie mów nam w ogóle o tym. Nie chcemy poczuć. Nie chcemy tego słyszeć. Nie chcemy, abyś mówił. Nie chcemy, żebyś mówił. A proste tak zachowali, jak do tej opieczki, co niekiedy prowadzają na jarmoku, że mają uszy zapchate. No i oni jak wyglądali, jak te małki, co gdzieś tam na targu sprzedają, co mają uszy zapchane, usta zaklejone. Proste nie chcą ich kolegowie, aby rozprawa o Panu Jezusie. Ci koledzy, żeby nie chcieli, żeby mówić. jednego dnia, pewnego dnia, ich szef odišiel na dovolenku. Ich szef poszedł na urlop, pojechał. A poveril jednego z tych kolegów, aby sa on staral o celý ten, o celú tú dielu. I cały ten warsztat powierzył jednemu z pracowników. No a ten, wiecie, urobcie capa zahradníkom. No i wiecie, jak to bywa, jak konzula zrobić gospodarze. Tak ten człowiek chciał pokazać, jak on jest teraz gospodarz. No on chciał teraz wszystkim pokazać, kto tu teraz rządzi. Pozrę na hodinki. Popatrzył na zegarek. A mówi, no je 3/4, albo 10, za 10, 10. No i on mówi, panowie, jest za 10:10. No tak, wszyscy złożcie na radę, a idziemy na 10. I połóżcie narzędzia, już idziemy na 10, czyli na śniadanie. Ale oni mają powolne o 10. Ale ich wolno było iść na śniadanie dopiero o 10. A ten tu nasz brat, on zwarał dalej. A ten nasz brat, on spawał dalej. A ten to gospodar, ten to kryczy na niego, hej, ty słaby, ty się nie poczuł. I ten gospodarz na ten moment krzyczy do niego, hej, ty święty, ty nie słyszałeś? A on mówi, na moich hodinkach jeszcze len za 10 minut. 10? I on mówi, na moim zegarku jest jeszcze za 10, 10. Ja 10 minut jeszcze będę zwarać, a potem idę na ja. I jeszcze 10 minut będę spawał, a później ja też pójdę na śniadanie. A ten to protivnik sa tak nagniewał. I ten przeciwnik tak się rozgniewał na niego. Zobol sa dole, zobrał jeden plech, ustrój od plechu. I pochylił się, wziął taki kawałek uciętej blachy. Taki trójwolny, ostry. On był taki, to, taki trójkąt, z każdej strony ostry. A chwycił ten trójwolnik, a chodził to potem bratu. I rzucił tą trójkątną blachę i w stronę tego naszego brata. A ten trójwolnik sa toczył, toczył. I ten trójkąt się tak toczył i toczył. A zapikł sam do nogi. I wbił mu się do nogi. A z tej nogi zaczęła striekać krew. I z tej nogi zaczęła bryzgać krew. Tak ty kolegowie ja hneď mu zaczął zakraniować tu nogu. I ci koledzy zaraz zaczęli ratować tą jego nogę. Oszetrili mu to. Obandażowali. Obwiązali to wszystko. Wszystko to obwiązali. A potem mu mówi ten, który ją tam poszefrował, mówi, no widzisz, a teraz będzie sam z Polski tomu swojemu nieprzyjaciół. I ten, który go opatrywał, mówi, no widzisz, teraz możesz się zemścić na twoim przeciwniku. Robił ci źle, nienawidził cię. On wszystko źle ci robił, nienawidził cię. A teraz, kiedy to powiesz szefowi, kiedy zawraci. I teraz, kiedy powiesz to szefowi, kiedy wróci. O, okazję wyrzuci mu. W momencie wyrzuci go z pracy. A on mówi, a prečo by ho vyhodil? A čo by on by ho vyhodil? No lebo čo by spravil? No, zobacz, co ti zrobil. A on hovorí, a čo by zrobil? Nič mi nezrobil. Co mi zrobil? Nic mi nezrobil. Žalko nič, to ti už 10 minút ošetruje nohu. Jak to nic ti nezrobil? Od 10 minút opatruje tvoju nohu? A krv ti striekala všade, a ty hovoríš, že nič. Ne? Nič sa nic nestalo. A ty hovoríš, že nic ti nestalo? A on hovorí, ja som mu to odpustil. Povedal, ja mu to vybačujem. A ja som to aj zabudol, takže neviem o ničom. Ja už to zapomňalem, o ničom neviem. A tak začal tento sa pýtať, aká je tá tvoja viera? I ten, ktorý to zrobil za chvíľa, pýta. Ten, ten, ten, čo ho užil. Ten, ktorý go opatrunek robil, mluví, jaká je tá tvoja viera? Viete, 10 rokov nemohol tam hovoriť nič. Przez 10 lat nie mógł tam nic powiedzieć. Nikt go nie chciał poczuć. Nikt nie chciał słyszeć. Nie chciał, aby rozprawał. Nie chciał, żeby mówił. A jednoducho boli proste oddzieleni od Bożego Słowa. Wszyscy byli oddzieleni od Bożego Słowa. Ale akurat ten to człowiek napełnił Słowo Jezusa Chrystusa. Ale w tym momencie, kiedy człowiek wypełnił Słowo Pana Jezusa, tak wszystkich zaczęło zaujmać, że preczo, a ako? I wszystkich zaczęło to interesować, dlaczego, w jaki sposób, czemu tak robisz? A ten to człowiek mówił, a od tego dnia każdy dzień sobie rozprawał o Panu Jezusowi Chrystowi, nie preto, że są ja chcę, ale oni to chcą. I ten człowiek powiedział, od tego dnia tym ludziom mówią o Panu Jezusie, ale nie dlatego, że ja chciałem mówić, ale dlatego, że oni chcieli słuchać. Widzicie, jaka jest to wielka moc keď my naplňame slovo Kristovo. Veľká moc je sen, keď vypełniamy slovo Pána. Nehovorte mi len Pane, Pane. Nemôžte do mne tylko Pane, Pane. Ale vypełniajte moje slovo. Może, że powiesz, że ja sam znam wierzący. Może powiesz sobie, że ja już jestem dawno wierzący. Ale tu brat czytał o tym, że ten mąż go dowiedział z pewku do wierzenia. Ale brat czytał, że ten mąż przyprowadził tego z powrotem do tych drzwi. A z tych drzwi wychadzała, wyciekała spod prachu, wyciekała woda. A tam spod prochu tych drzwi płynęła woda. Bracia, sestry, niekiedy sa musíme vrátiť k základu učenia Ježíša Krista. To samé fundamentu naučenia Pána Ježíša. Lebo niekedy sa modlíme za chorých a chceme zázraky. Bo časami modlíme, že chorých chceli by sme cudu. A nemáme ten základný postoj, že by sme odpustili svojim vinom. Ale nemáme tej fundamentálnej zásady, žeby vybačiť našim vinom. A preto tento muž hovorí, poď a vráť sa ku dverom. I na ten môž mu vyhodí vrúť do dví. A to on ma vrátil späť dveriam domu. I vrúť mi s povrotem do domu. A z tých spod prachu tiekla, vychádzala voda. I s povrotem tego przybytku vypływala voda. Bratia, sestry, my tak, nie tak rastieme, že vedomosti nám nerastú. Bratia, sestry, my rastieme v ten spôsob, že rastú vědomosti, informace, ale duchovný rast je v skutku, ale tom, že naplňáme slovo Kristovo. Ale duchovný rast je v učinkách, v tom, že vyplňáme slovo Pána. Že kladáme svoje šlapaje do jeho šlapaje. Že naše stopy vkladáme v jeho stopy. A naplňáme jeho slovo. I v ten spôsob vyplňáme jeho slovo. A keď Wtedy rośniemy. Wtedy się rozwijamy. Rozwijamy się. Kiedy nie napełniamy Słowo Chrystowo, nie rastniemy. Jeżeli nie wypełniamy Słowa Chrystusowego, nie rośniemy. A kiedyśmy 30 roku chodzili do cyrkwi. Nawet gdybyśmy 30 lat chodzili do kościoła. Tak, nie rastniemy, kiedy nie napełniamy Słowo Chrystowo. Nie rośniemy, jeżeli nie wypełniamy Słowa Chrystusowego. A pozrite sa, Pán Boh to má všetko nádherne zariadené. Zobaczcie, Pán Boh to má všetko cudovne připravené. Keď nameral 1000 tých trsteníc, i keď vybežil tie 5000 metrov, tak tá voda bola po členky. Tá voda bola do jeho kostek. To bolo po telo. Dotknúť to bylo. Pán Boh má svoj čas. Pán Boh má svoj čas. Tych 1000 mier je aj pre teba 1000 mier. Te 1000 metrów jest również 1000 metrów dla ciebie. Ty z tym nie narastiesz, że pójdziesz na teologię, a napuchnie ci głowa, a będziesz rozmyślać, że już będziesz profesorem teologii. Nie urośniesz w ten sposób, że pójdziesz na teologię, urośnie ci głowa i będziesz myślał, że jesteś profesorem na teologii. Ale w tym będziesz rast, že budeš nasledovať šlapaje Ježíša Krista. Ale rostom je v ten spôsob, že budeš vstupoval v šlády, v stopy Pána Ježíša. A budeš na to hľadať, aby si každé slovo Kristovo naplnil. Budeš čako čukal, žeby spevniš každé slovo Pána. O Samuelovi je napísané, je napísané o Samuelu, že nenechal žiadne slovo Hospodinovo padnúť na zem. Že žiadne ze slov nepozvolil mu upaść na zemi. Každé slovo mu bolo zácne. Každé slovo bolo cenné dla neho. On nielen to slovo naplňal, ktoré sa mu ľúbilo a ktoré mu tak lahodilo. On nevypełnil tego slova, ktoré mu sa podobalo i bolo také lahodilo. Ale také slovo, ktoré ho napomínal. Ale přijmoval też to slovo, ktoré go napomínalo. Spomeňte si, ako žalmista Dávid hovorí. I připomníte sa, jak žalmista Dávid hovorí. Jeho prúd a jeho palica ma potešujú. Jeho ruky, jeho láska mne potešajú. My sa vieme tešiť, keď nás Pán skarhá svojim slovom. Či tešíme sa vtedy, keď Pán Jezus skarčí nás svojim slovom? Alebo ste prišli, hoci aj zďaleka dneska sem preto, aby som vás hladkal, aby to slovo vás tak hladilo, o, dobre hovoril, brat Vrátkoci. No, on mne hovoril, aký som ja dobrý, aký som ja poslušný, aký som dobrý kresťan. To o mne, on od początku. Przyjechaliście z daleka, czy po to, żeby usłyszeć to i potem powiedzieć, no Aleksander to już takie dobre słowo, ono mnie tak pocieszyło, ono mnie tak zachęciło. Czy po to przyjechaliśmy? Alebo nás potešuje to slovo, hoci je ako palica. Ale čo to slovo nás poteša, to je vtedy, keď je kijem, ktoré nás udrží. Bratove, ty miluješ len laskami, alebo aj palicu pánov. Bratia Tomku, tylko te łaskawe słowa przyjmujesz, czy kochasz też ten kij, rózgę od pana? Wiesz, kiedy moja matka nie była, tu palicu poużywała, dneska tu nie stoi. Gdyby moja matka tej rózgi nie używała, może bym dzisiaj w ogóle tutaj nie stał. Wtedy, kiedy poużywała ten kij na mnie, tak to mam bolelo. I kiedy tej rózgi używała, mnie to zawsze bolało. Gniewał som sa. Gniewałem się. Ale dnes som za to veľmi vďačný. Ale dzisiaj jestem za to bardzo wdzięczny. Dneska by už človeka zavreli za to, keby s palicou nejaké dziecko dostalo pozadu. No, dzisiaj to by už prawie rodzice zamknęli, gdyby dziecko kijem dostalo po tyłku. Ale Božie slovo, ono nás očistuje. Ale Božie slovo, ono nás očišťa. To slovo Kristovo nám ukazuje, kde robíme chyby. Slovo Božie pokazuje nám, kde popełniamy błędy. Kde sme nedostali. W czym nie jesteśmy niedoskonali? Gdzie jesteśmy odbłudzili? Gdzie zbłudziliśmy? Gdzie jesteśmy niewierni? W czym jesteśmy niewierni? A ta palica, wiecie, to pastiera, ta ma na końcu taki hak. I ten kij tego pasterza ma taki hak na samym końcu. A ty widzisz, że ta oweczka niekam stale odkraca, tak on chwici za krk z tą tym hakiem, a on mówi, pojdź moja, pojdź, gdzie się ty stale pozerasz? Chcem się dbać. I kiedy on widzi, że owieczka zbyt daleko odchodzi, łapie ten kijem i mówi, gdzie ty tam tak daleko odchodzisz? Chodź ty z powrotem do stada. Ta palica nas ma pocieszyła. A więc ona nas ma pocieszyć. Kiedy nas Pan nawraca, kiedy nas Pan napomina. Kiedy Pan nas nawraca i napomina. Tak to poważnie za wielką miłość. Traktujmy to jako wielką łaskę. Zobaczmy to jako Bożą starostliwość o nas. Traktujmy to jako taką troskę Boga o nas. A kiedy nas aj tak niekiedy tak ciuknie po głowie. I nawet jeżeli tak stuknie czasami po głowie. Tak nie poważujmy to za urazy. Nie traktujmy tego jako obrazy. Ale że on z nami poczyta. Ale to znaczy, że on liczy się z nami, że zależy mu na nas. Na wychodzie pastierzy. Pasterze na wschodzie. Oni kiedy kończyli pasu przez dzień. Kiedy kończyli to pasienie owiec w ciągu dnia. A już przyszła tma. I już się zrobiło ciemno. Tak, oni stali w odwerach tego kosiara, tego owczyńca. Oni stali w drzwiach tej zagrody. A mali brukę tu palicu. Miał ten swój kij w ręce. A te owieczki iśli dnu do tego. I te owce wchodziły do środka, do tej zagrody. A z tą palicą ich poczytał. I on tą laską je liczył. Jedna, dwa, trzy, cztery, 99, 99, 100. Wszystkie są tu, sława. Wszystkie są na miejscu, chwała Pana. Ale co jest zaujímavé? Ale to, co było interesujące? Że oni mali po zwyku wždy klepnąć po głowie. Nie tak, aby owieczka cała. Ale zwyczajnie było to, że on zawsze tą owcę uderzył w głowę. Nie w taki sposób, żeby ona się zatoczyła. Ale aby wiedziała, że pasterz ze mną poczyta. Żeby wiedziała, pasterz liczy się ze mną. Wiesz, kiedy Boże Słowo w Ciebie mówi. Wiesz, jeżeli Boże Słowo mówi do Ciebie. Kiedy Boże Słowo Cię można krytyzuje. Jeżeli Słowo Boże nawet Cię krytykuje. A Ty masz taki pocit, jak Ty mi Cię to było po głowę. I Ty masz takie uczucie, jak Cię to w głowę uderzyło. Tak sam nie urażaj na to. Nie obrażaj się na to. Ale dziękuję Panu Bogu, że Ty si, ja nie wiem, 55. Ale wtedy dziękuję Bogu, że jesteś na przykład 55. A że Pan z Tobą poczyta. I że Pan liczy się z Tobą, liczy na Ciebie. No ale niekiedy się stało, że pomiędzy te owce są przypliktili w tej tmie aj wolcy. Ale czasami się tak zdarzało, że w tej ciemności między te owce gdzieś tam zawinęły się wilki. A wiecie, kiedy ten pastier po tej hlavke tak poczytał tą owieczku. I kiedy ten pasterz tak uderza te owieczki w głowę i liczy. Taka owieczka skłoniła głowę. To taka owieczka pochyliła głowę, pobiegła. A pobiegła dalej. I pobiegła dalej do środka. Ale kiedy buchol w ale kiedy uderzył wilka w głowę. Tak on nie schylił głowy. On nie pochylił głowy. Ale co odbywał tam? Ale podniósł głowę. A on robił. Widzicie, a to jest dar rozlyszowania duchów. I to jest dar, dar rozlyszowania duchów. Nie trzeba na to wielkie duchowne obdarowanie. A nie trzeba wielkiego duchowego obdarowania, żeby rozróżnić, co jest wilk, a co jest owca. Owca jest pokorna. Owca jest pokorna. Owca psa nie buli oczy swojemu pasterzowi. Owca nigdy nie buczy się przeciwko pasterzowi. A miluje swoją pasję. Kocha swojego pasterza. A dowieruje, że ten pasterz to najlepsze chce dla niej. I ufa, że ten pasterz chce dla niej tego, co najlepsze. A ten wolk, ale wilk, on zastanawia się tym ogrozem. Zawsze czuje zagrożenie. A wtedy, kiedy się dotknie głowy tego wilka. I kiedy on dotknie głowy tego wilka. Tak, widzę jej zuby. Kiedy wystrzeli zęby. No, widzisz? Tak, podobnie. Trochę podobnie. No, a teraz, milowani bracia i siostry. I teraz, drodzy bracia i siostry. A kiedy to nadherne. Jakie to jest cudowne. Kiedy my wiemy, że napełniamy Słowo Chrystusa. Kiedy wiemy, że spełniamy, wypełniamy. A my wiemy, że wiemy Boże Słowo. Wiemy, że ma Pan te najlepsze plany z nami. I wiemy, jesteśmy świadomi tego, że On ma najlepsze plany z nami. Samuel, tak. Wierzę z Tobą, ma Pan już te najlepsze plany. Samuel, Ty wiesz, że Pan ma z Tobą związane najlepsze plany? Ano. Powiedz tak, naraz, tak. Nie bój się. Powiedz Mosze, nie bój się. Tak. Tak. Widzisz? A kiedy wiesz, że Pan Bóg ma z Tobą najlepsze plany. Jeżeli Ty wiesz, że Pan Bóg ma z Tobą najlepsze plany. Tak Mu zaufasz. Zaufasz Mu. Całym sercem. Całego serca. A miłujesz Go. I kochasz Go. A nie gniewasz się. Nie gniewasz się na Niego. Ja Was warnuję, bracia i siostry. Przestrzegam Was, bracia i siostry. Jakby za cokolwiek stało w Waszym życiu, nigdy za na Boga nie gniewaj. Cokolwiek by się wydarzyło w Waszym życiu, nigdy nie gniewajcie się na Boga. Pretože keď vy budete prejavovať hnev a budete agresiu prejavovať k Bohu, bo tak ježi, nemáte Ducha Kristova. Nie, bo jeżeli będziecie przejawiać gniew w stosunku do Boga, to znaczy, że nie macie Ducha Świętego. To znamená, że Duch Święty świeci naszemu Duchu. To znaczy, że Duch Święty poświadcza naszemu Duchowi. Każdej životnej sytuacji. Każdej życiowej sytuacji. Że jest Jego. Że należy do Niego. A w każdej životnej sytuacji nas uczy pokorę. I w każdej życiowej sytuacji uczy nas pokorę. Uczy nas, abyśmy zrobili swoją głowę. Uczy nas tego, żebyśmy pochylali swoje głowy. A Ty za nie traf z tym, że ako długo jeszcze będziesz w tej prwej triedzie. I nie zmagaj się, nie traf się tym, jak długo będziesz ciągnąć w tym pierwszym rzędzie. Pierwszej klasie. Lebo pre każdego ma Bóg swoich tysiąc mier. Bo dla każdego Pan ma te swoje tysiąc metrów. Proste, kiedy znowu namerał dalszych tysiąc ja. Kiedy odmierzył kolejny tysiąc. Tak już to były wody po kole. To już były wody do kola. Ale my nie smiemy w żadnej żywotnej sytuacji stać na jednym miejscu. Ale my w żadnej życiowej sytuacji nie możemy zostać w jednym miejscu. My się nie smiemy wytworzyć uczenie, że proste, ja podział to wery, a to już tam dalej nie wery. Nie możemy przyjąć takiej nauki, że do tego momentu wierzę, a od tego już nie wierzę. Nie, lebo Pan Bóg nas chce więc dalej. Pan chce nas prowadzić dalej. A chce nas dowieść aż do takiej wody. I chce prowadzić nas gdzie trzeba pływać. Wody, gdzie trzeba pływać. On nas nie chodzi. Niektórzy ludzie ani poczynki nie boli w ogrodzie, a już tu pływa. To nie jest dobre. Pan nas nie wrzuci do tego. Niektórzy ludzie to jak woda była pod kostki, a oni już chcieliby pływać. Nie, Pan Bóg ma trpezliwość, a czas pre Teba, aby Cię wychował. Dla Ciebie czas i cierpliwość, On Cię wychowuje. Bratka, wiesz o to? Bratka, wiesz o tym? Ty nie wiesz pre nas swoją myśl. Nie możesz przerosnąć swojej samego siebie. Ty musisz być trpezliwa. Musisz być cierpliwa. A w tym, czym si, być wierna. I to, w czym jesteś, pozostać wierny. To, co Ci Pan ukazał, bądź w tym wierny. To, co Ci Pan pokazał, bądź w tym wierny. Wypełniaj to słowo. A ty będziesz napełniać słowo, będziesz rast. A jeżeli będziesz wypełniać słowo, będziesz wzrastać. Ja sobie nigdy nie będę przedstawić, że takie służby, jakie mi Pan Bóg dał, że ja to będę niekiedy robić. To sobie nie będę wyobrazić. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić służby, którą robię, do której Pan mnie wprowadził. Wiecie, jako baptystycki kazateł, ja sobie nie będę przedstawić, żeby sobie ja niekiedy proste niekomu służył o swobodzie. Ja jako baptystyczny kaznodzieja nawet nie mogłem sobie wyobrazić, że kiedyś będę usługiwał ludziom uwolnieni. U nas to nie było zwykłą w górę. To w naszym zborze nie było zwyczajem. A ja sam chodził, a miłował sam ten nasz zbor, a miłował sam Pana Jezusa. Ja chodziłem, kochałem nasz zbór, kochałem Pana Jezusa. A kiedy są zaprzymasy do kazatelskiej służby? I kiedy zgłosiłem się już do służby kaznodziejskiej, tak w tej służbie są zaczął raz. To w tej służbie zacząłem wzrastać. A przy jednej ewangelizacji, jaką jest po miejscu? I na jednej takiej ewangelizacji, jak dzisiaj tutaj? Tak na raz dał sam pismo, że kto chce oddać swój żywot Panu Jezusowi, niech przyjdzie do kancelarii kazatelów. I takie wezwanie zrobiłem, że gdyby ktoś chciał oddać swoje życie Panu Jezusowi, żeby przyszedł do kancelarii kaznodziei. A ja sam tam czekał tych ludzi. Czekałem tam na tych ludzi. A na nas przyszedł jeden młody człowiek. I w jednym momencie przyszedł jakiś młody człowiek. Pozerałem na niego. Patrzę na niego. A widział sam, że jest taki dziwny. I widziałem, że jest jakiś dziwny. A zdało sobie, że sam już nigdzie widział. I miałem wrażenie, że już go widziałem kiedyś. A tak mu mówi młody człowiek, taki syni znany, ja się to już nigdzie widział. I mówię do niego, młody człowieku, jakiś mi jesteś znajomy, gdzieś się chyba widziałem. A on mówi, no samozrejmy, jak nas nie będę. I on mówi do niego, no oczywiście, że mnie widziałem, bo nas jest wielu. Mówię, a kurze bardzo wielu. Mówię, jak to, że was jest wielu? Tak ja to widzę na jednego. Widzę cię tylko jednego. A mówię, a ty nie czytasz, ty Bibliu. A on mówi do mnie, czy ty Biblii nie czytasz? A wiecie, teraz co mała, to mały i baptystyczny kazateł, co ma możliwość, pójdź, powie, ja to nie wierzę. I mogłem wtedy powiedzieć, jako taki młody kazateł, no ja też w te rzeczy nie wierzę. Ale to, co, zawołał Pana Jezusa, Panie Jezus, bądź mi na pomoc, bo nie co się dzieje, co ja nie rozumiem. I wtedy powiedziałem, Panie Jezu, przyjdź mi na pomoc, bo dzieje się coś, czego ja nie rozumiem. A mówię, a ty si ten legion? A ja mówię do niego, a ty jesteś ten legion? Jak som to povedal, on zaczął skrzykać a krzyczeć. Jak to powiedziałem, to on zaczął krzyczeć, jakby od rozumu odszedł. A mówię, nie będziesz trafił tego człowieka. I mówię do niego, nie będziesz trafić tego człowieka. Lebo Jezus Chrystus za niego zomrał na krzyżu. Bo Pan Jezus Chrystus umarł za niego na krzyżu. A preto przyszedł na ten świat, aby zachranił grzesznika. I on przyszedł po to na ten świat, żeby grzesznika uratował. A ty, Satanie, wyjdź z niego. A ty, Szatanie, wyjdź z niego. A on się upokoił. Ten człowiek się uspokoił. Polał Pana Jezusa do swojego serca. Zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. A iść do domu. Poszedł do domu. Ja sam nie wiedział, co się dzieje. Mam sam dalszy wieczór zasy ewangelizacji. Ja nie wiedziałem, co się stało, co się dzieje, bo miałem kolejny wieczór, kolejną ewangelizację. A ten to chłopiec przyszedł do domu. I ten chłopak wrócił do domu. A jak przyszedł do swojej izby. I kiedy wszedł do swojego pokoju. Tak on, wiecie sobie przedstawić, że on ma taką izbę, że ma tam stare smradzone fajki, wiecie, te pipi. On w tym swoim pokoju, cały pokój był przystrojony w jakieś takie stare fajki do palenia. A wiecie, te stare smradlowe fajki, to było zupełnie trapnie to było, aj przed tych rodziców, że ta jego izba smrdziała jak bagno. I ci rodzice zmagali się z tym, to był straszny problem dla jego rodziców, że ten jego pokój śmierdził tylko tym tytoniem. Okrem tych fajów tam mam wszelakie nanie żeńskie powieszane. Oprócz fajek tam miał same na niej kobiety powieszone. A jako on przyjął Pana Jezusa, był oswobodzony od tego legiona. I kiedy przyjął Pana Jezusa i od tego legionu był Wyszedł do domu, przyszedł do domu, zabrał jedną wielkie wrece, wziął jeden wielki worek, a wszystkie te plakaty, te nawężeńskie, nazał do tego. I wszystkie te plakaty z nimi kobietami wrzucał do tego worka. A wszystkie te fajki łamał, a nazał do tego. Wszystkie te fajki łamał i wrzucał do tego worka. A to będą mama, a i ojciec. I przybiegli jej rodzice. A mówią, synu, co się stało? Masz zachwat, masz zachwat. I pytają, synu, co ci się stało? Masz jakiś atak? A on, nie mama, nie, ja nie mam atak, ja jestem już swobodny, ja to już nie potrzebuję. Mówi, nie mam, nie, żadnego ataku nie mam, już jestem wolny, już tych rzeczy nie potrzebuję. Syn, moje roki zmy cię prosił, ja byś dał ten smart precz, a teraz co się stało z tego, że ty teraz bez słowa to robi? Synu, co się stało, byśmy lata cię prosili, żebyś ten smród powyrzucał, a ty nagle w jednym momencie to robisz. A on mówi, już nie potrzebuję to mama, Pan Jezus ma oswobodził. Mówi, mamo, już tego nie potrzebuję, Pan Jezus mnie uwolnił. A już nie są powiązani. Już nie jestem związany. A gdzie się to stało, synu? Gdzie się to stało, mówi syn? No tam, wczoraj w tej baptystyckiej modlitwie. I mówi, to tam wczoraj się stało, w tej kaplicy baptystycznej. Co wydaj nam stał? Zabierz nas tam. No. My chcemy poczuć to Słowo Boże, które tak to cię promieniło. My chcemy to Słowo Boże usłyszeć, które tak cię przemieniło. A przyszli rodzice. Przyszli rodzice. A kiedy on dał wizum, to chce odezwać swoje serce Panu. I kiedy dał wyzwanie, to chce oddać swoje serce Panu Jezusowi. Tak nawet kto był prwi? Jak myślicie, kto był pierwszy? Rodzice byli prwi. Rodzice byli nie jedno, bo obydwie. Rodzice byli pierwsi, podnieśli nie jedną rękę, ale obydwie. A dawali swoje żywot. Panu oddali swoje życie Panu Jezusowi. Ja sam nigdy nie gledał sensacji. Nigdy nie szukałem sensacji. Ani teraz ich nie gledam. Ani teraz ich nie szukałem. Ale jedno wiem, że Pan Jezus jest ten istny wczoraj, dnes i na wieki. Ale wiem, że Pan Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i ten sam i na wieki. A Pan Bóg ma swój czas. I Pan Bóg ma swój czas. Naszą duchowną relację. Dla naszego duchowego życia. A nam dał dalszych tysięcy. I odpisał kolejny tysiąc. A potem przyszły ciężkości. A potem przyszły trudności. A ja sobie myślałem, że koniec mojej służby. I myślałem, że to będzie koniec mojej służby. Myślałem sobie, że koniec zajmował mu żywota. I już myślałem, że jest nawet koniec mojego życia. A Pan Bóg ma dalej plany. Ale Pan Bóg ma dalej swoje plany. Nigdy si nie myśli, że Pan Bóg cię już nie potrzebuje. Nigdy nie powiesz, że Pan Bóg cię już nie potrzebuje. Pan Bóg potrzebuje. Pan Bóg cię potrzebuje, bracie. Dlatego cię zachował aż do wieczności. Dlatego cię zachował aż do wieczności. Dlatego cię miłuje wieczną lat. Cię umiłował wieczną miłość. Ma dobre plany z tym. I ma dobre plany z tym związane. Aleluja. A mamy radziarki. I odmierzy kolejne tysiące. On cię nie będzie strkał. On cię nie będzie popychał. On nie powie, no do kiedy jeszcze, no co jeszcze? On nie powie, jak długo jeszcze. On ma tych tysięcy ja. On po kolejnych tysiącach. A wiecie, ale tam po tysięcy ja, bo tam zarazu głównie aż po pas. Ale po tym kolejnym tysiącu on od razu idzie aż do pas. Bo jesteście na takim miejscu, można w rzece, albo w morzu, że jeste iśli, a na razie kupli, aż po pas. Zabrzmiał, że kiedyś byliście nad wodą i było płytko, a nagle w jednym miejscu zapadał się aż po pas. Wiecie, są sytuacje w życiu, które nam wypłosobią strach, lęk. Są sytuacje w naszym życiu, które spowodują, że się wystraszymy, że się przerazimy. Po prostu są sytuacje, które nie czekacie w życiu, was przekłapią. Są sytuacje, które was zaskoczą w życiu, nie oczekujecie ich. A teraz na nas zasypicie, jako kiedy chce się zakolisać w tym, a stracacie pełną wodę pod nogami. Są takie momenty, kiedy tracimy grunt pod nogami. Wydaje nam się, że wszystko jest niestabilne. Chcecie jeden taki primer poczuć? Chcecie taką historię usłyszeć? Ktoś dzwonił do nas. Ktoś do nas zadzwonił. A ja sam otworzyłem drzwi. Otworzyłem drzwi. A w drzwiach stoi jeden człowiek. Stoi w drzwiach jakiś człowiek. Który był cały obleczony w kozi. Był cały ubrany w czarną skórę. Mał powybijane proste wszelijakie te nity. Świeki były na całym tym ubraniu. A nie są si uwedomił, że mam tu mafia. I szybko uświadomiłem sobie, że jakiś mafiozo przyszedł mnie odwiedzić. kopánky mal také ako v stredoveku, mali tí šlachtici takto vytočený do, ten nos kopánky dopredu. Buty mal také, s tým nosem takým zavinietem, ako všetne niečo všetko. A keď som otvoril, on hneď kročil a položil nohu pod dvere. I on, jak otvořujem to momentálne všetky, vložil noge v dřví. A hovorí, chcem ísť mu. I mluví do mňa, chcem ísť do šlapka. Tak ušiel na chodbu. Všet na korytáž. A keď sme stáli takto oproti sebe. Keď sa vyšli na všetko šebie. Vytiaľ pištol. Večomno pistole. Namieril ju na mňa. Vymieril ju v moju stranu. A hovorí, bojíš sama. I mluví do mňa, bojíš mne. A ja mu hovorím, nie, nebojíš. A ja mu hovorím, nikto nie, nebojíš. A prečo sa ma nebojíš? Dlačo, že mne nebojíš? Ja sa celé mesto bojím. Celé miasto, že mne bojíš. Všetci sa ma strachujú. Všetci, čo ma poznajú, všetci sa ma strachujú. Všetci, ktorí mne znajú, majú strach. A ty ma poznáš. I ty mne znáš. A prečo sa ty nebojíš? Dlačo, že mne bojíš? A on držal tú pistol a tá pistol takto skákala predo mnou. I on čoval ten pistolet a on tak šečom predo mnou. A ja som mu hovoril, preto sa ťa nebojím, lebo ťa milujem. Mám ťa rád. Mluvie do niego, dlatego či si nebojím, lebo či kocham. Ja sa neviem teba báť. Ja nepotrafím si tebe báť. Lebo ja cítim lásku k tebe. Lebo ja čujem milosť. A on tak skúmalo, pozeral na mňa. A on tak zdivione pačul na mne. A v jednej chvíli zobral tú pištoľ a tak pichol za opasu. V jednom momente vžil ten pistolet, vložil za pasek. A hovorí, no práve preto som za tebou prišiel. No vlastne dlatego za tebou prišiel. Lebo dnes je posledný deň mojho života. Dnes je ostatný deň mojho života. A nemal som sa s tým ani rozumieť. Ja nemám, že s tým požadím. Všetci by sa tešili, keby som už zomrel. Všetci by sa tešili, keby mne už nebylo. A myslel som si, že moja hriešna duša aspoň tebe, Božiemu služobníkovi, za niečo stojí. I myslím, že chociaž za tebe, Božiemu služobníkovi, moja duša má jakú vartosť. A preto som prišiel k tebe. I dlatego prišiel do tebe. A hovorí, povedz sa. A on hovorí, rozhodol som sa opustiť mafiu. Ja povedal, zdecidovajte, že bude opustiť šredný mafiu. A viem, že to bude odpoveď, že ma odstrelí. I odpovedel na moju decizie, že šal v hlove. Za hodinu mám mať stretnutie s tou mafiou. Za hodinu mám spotkanie s mafiou. A poviem im všetko, že končím s nimi. I poviem im, že rozhodne si s nimi. A idem tam s pištoľou. Ide tam s pistolet. A viem, že tento vyťahne prvý pištoľ, sa to prežije. Viem to, že tento všetký pistolet vyťahne ten prežije. A ja mu hovorím. A ja poviem do neho. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak hovorí Pán Ježiš. Choď tam na to stretnutie. Iš na to spotkanie. Rozhúš sa s mafiou. Požehnaj si s mafiou. A nemaj u seba pištoľ. Nemaj pistolet ze sebou. Odložím. Odlož brať. A keď im to povieš všetko. I keď im to všetko povieš. Tak ako roztiahneš svoje ruky. Ložíš svoje ręce. A otočíš sa pred nimi. Odvrútiš sa pred nimi. A odpochoduješ pred nimi preč. I roztiahnutými rukami. Odmanšeruješ pred nimi s rozpostatnými rękami. A on hovorí. A oni to do mňa napália. I vtedy vyšerá to. Hovorím, ty počúvaš pozorne. Pán Ježiš hovorí, že nebude sa strieľať. Ja mluvím, slúchaš to vážne? Pán Ježiš povedal, že strieľať si nebude. A potom príde sem naspäť. A potom príde tutaj s povrotem. A tu vzdáme spolu chválu Bohu. I razom tutaj oddáme chvále Bohu. Že zachoval tvoje život. Že zachoval tvoje život. A on pozeral na mňa. Pačul na mne. A keď videl, že plnej viere mu to hovorí. I videl, že sa tom viadom do niekoho tomu mluvie. On by padol okolo krku. Padl po pieňa. A plakal. I plakal. Až tak plakal. Tak plakal. Že ho to takto sekalo. Až tak šarpalo. A viete, tá pištoľ, čo mal tu na pupku. I ten pistolet, ktorý tu miel na pupku. Tak ako jeho to tak nadhazovalo, tak tá pištoľ mi hladkala druhú. Bo ten pistolet, jak on się tak często, tak głaskał mnie po brzuchu. Dobry pocit. Miłe uczucie. A potem, kiedy tak to doplakał, chytił ma za plecę. I kiedy już się wypłakał, chytił mnie za plecy. Odstrzelił ma. Odepchnął mnie. hovorí, i tak urobí, ako povedal Pán. Zrobie tak, jak Pán powiedział. Otočil sa, odpúšte i vyšiel na zemnosť. Moja manželka videla celý tento príbeh. Nemyslíte si, že rozprávam niečo, na čo nemám svedka? Moja žena videla celé to vydarženie, nemyslíte, že opoviadam coś, na co nemám svedka. Ona celý tento príbeh videla. Celé to vydarženie videla. A ona vošla do kuchyni. Vešla do kuchyni. Keď videla, ako na mňa mierí. Videla, kedy má pistolet ve mne vyšiel. A ona nevolala policii. A ona nic sa zhodnila na policii. Ale volala Pána Ježiša. Ale volala do Pána. A Pán Ježiš dal milosť tomuto človeku. A Pán Ježiš ukázal vlastne tomu človeku. A on odišiel pred mafiu. Pošiel do tej mafii. Rozišiel sa s nimi. Rozšiel s nimi. A urobil presne tak, ako som mu povedal. I zrobil dokładnie tak, jak mu povedal. Rozťahal ruky. Rozpostal ręce. Otočil sa pred nimi. Odvrúšil sa pred nimi. A odišiel. I odšiel. A hovoril, čakal som na každom kroku, kedy padne výstrel. I mówi, po každom kroku czekałem, kiedy usłyszę strzał. Ale wszystko przychodzało to słowo Pana. I ciągle słowo Pana nie będzie się strzelać. A kiedy zawoł za rok. I kiedy już nikt za rok, nie? Tak się uścipował, że czy on skutecznie żyje. I wtedy zaczął się szczypać, żeby stwierdzić, że rzeczywiście żyje. A iść równo ku nam. Przyszedł prosto do nas. A tam na tej kachlici, na której stał wtedy z pistolą, a na mnie mierzył. I dokładnie w tym miejscu, gdzie stał z pistoletem i mierzył do mnie. On się tam klatą na kolana. W tym miejscu klęknął na kolana. A oddał swoje żywot Panu Jezusowi. Oddał swoje życie Panu Jezusowi. Alleluja. Alleluja. A potem som mu mógł służyć k duchownemu rastu. A potem mógł mu usługiwać do takiego rozwoju duchowego. Wiernie miłował Pana Jezusa. Wiernie kochał Pana Jezusa. A kiedy to predivne, że Pan Bóg ma, wiecie, takie sytuacje, kiedy proste z kolien, z wody, kiedy są po kolena, naraz kupniemy aż dole po pas. No, jakie to jest szok. Jakie to jest przedziwne, aż to jest szokiem, że z wody pod kolana w jednym momencie znajdujemy się w wodzie po pas. Ale Bóg nas wyuczuje. Ale Pan nas uczy. Bóg ma aj pre teba szkołu. Pan i dla ciebie ma szkołu. Ja wiem, że aj ty si prešiel a prešla si takimi životnými situáciami, ktoré boli šoky pre tvoje szkołu. Ja wiem, że Pan i ciebie w życiu prowadził takimi situacjami, które były szokiem dla ciebie w twoim życiu. Ale że si tu. Ale to, że tu jesteś. Musisz ci powiedzieć. Muszę ci powiedzieć. Że Pan cię głębsze wrobił do wiery w nim. Że w ten sposób Pan włożył cię w takie większe zaufanie w stosunku do Niego. Tak jest to? Tak to jest? Chcę to poczuć. Chcę to usłyszeć. Amen. Amen. Alleluja. Ale jeszcze nie to nie jest wszystko popatrz. Ale ta woda popatrz to nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Znowu nabieram 1000 ekspertskim. Znowu odmierzył 1000 metrów. Bracia, siostry, kiedy powiemy Panowi dość? Kiedy Panu powiemy dość, bracia i siostry? Kiedy powiemy Panu, że Panie Jezusiu, na czym zborę prosiłem popasmy chodzili w ogóle? Kiedy powiemy Panu Jezusowi, no Panie Jezu, w naszym zborze to będzie tylko popasy chodzili w ogóle. Ale powiem po oczelenki. Albo tylko po kostce. Kiedy powiemy Panu dość? Kiedy Panu powiemy dosyć? Pan Ježiš, kedy povedal dosť, keď ho križovali, keď ho bičovali, keď ho zabíjali, kedy povedali dosť, dosť, už dosť? Kedy Pan Jezus povedal dosť, kedy go bičovali, kedy přibíjali go do krzyża, kedy povedal dosyť? Nikdy to nepovedal. Nikdy tego nie powiedział. Aleluja. Viete prečo? Viete dlaczego? Vzrastol v poslušnosti. Bo on vzrastol v poslušenstve. Keby sme povedali Pánu dosť, tak sme prestali ho poslúchať. Kdybyśmy povedali Pánu dosť, to znaczy przestali byśmy go słuchać. A ten muž bol od Boha poslaný, aby tie miery nameral. A ten muž był przez Boga posłany, ten, który odmierzał te tysiące. Pan ma z tobą dobre plany. Pan z tobą ma dobre plany. Nie bój się. Nie bój się. Jego myślenki nie są o końcu. Jego myśli o Tobie nie są o Twoim końcu. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Ja ani jedną myślą, którą nie myślał, że ten zbór skończy. Ja ani jedną myślą nie myślałem o tym, że ten zbór ma się skończyć. Ale że moją myślą, aby są Was pożegnał. Ale moją myślą jest, aby Was błogosławił. Aby Was rozpojnił. Aby Was się rozmnożył. Abyście byli światłą, a świadectwem całemu polskiemu narodowi. Żebyście byli świadkiem i świadectwem dla całego polskiego. Nie bójcie się. Nie bójcie. Nie na człowieka zapiwać. Nie patrzcie na człowieka. Piwajcie się na tego, co dokonawaciela wiery. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela wiary. Na Pana Jezusa Chrystusa. Na Pana Jezusa Chrystusa. A będziecie sam na Niego dziwać. Kiedy na Niego będziecie patrzeć. A będziecie Mu posłuszni. Będziecie Mu posłuszni. A nie będziecie mówić, Panie, Panie. Nie będziecie mówić tylko Panie, Panie. Ale będziecie napełniać Jego słowo. Ale będziecie wypełniać Jego słowo. Będziecie raz mówić. Będziecie rosnąć wierzę. A nie jedno tylko. Będziecie musieli przestawić modlitwę. Będziecie musieli rozbudować kościół. Będziecie musieli proste rozszerzyć swoje stany. Będziecie musieli swoje namioty poszerzyć. A ja Was pozbudzuję. I zachęcam Was. Miłujcie Pana Jezusa. Kochajcie Pana Jezusa. Ja nie mówię, że będzie swoje uczenia. Nie. Ja nie mówię, zmieńcie swoje nauczanie. Nie. Ja mówię, napełniajcie Słowo Chrystowo. Ja mówię, wypełniajcie Słowo Chrystusowe. A kiedy napełnicie Słowo Chrystowo, i jeżeli wypełnicie Słowo Chrystusowe, On napełni swoje Słowo w waszych życiu. On swoje Słowo wypełni, spełni w waszym życiu. A wiecie, kiedy to Boża praca w naszym życiu. I kiedy to jest Bożą pracą w naszym życiu. Tak, to wszystko jest tam owoc. Zawsze tam jest owoc. Kiedy sam potem wracał, widział, jako po obydwu stronach tej rzeki były drewa. I on, kiedy wracał z tego końca, on zobaczył, że po obydwu stronach rzeki były drzewa. A każde to drewo, proste, czy to było tam, gdzie było po kolena, czy to było po členki, albo po pas, wszędzie te drewa przynaszały owoc. I te drzewa w każdym miejscu, czy tam, gdzie było wody po pas, czy tam, gdzie były wody po boski, to wszystkie te drzewa wydawały owoce. Nie myślisz, że nawet wtedy będziesz wydawać owoce, kiedy twój żywot będzie w takich grupkach, że nawet pławać będziesz. Nie. Nie myśl sobie, że twoje życie będzie wydawało owoce tylko wtedy, kiedy będziesz w takiej głębokiej wodzie. A i teraz jesteś w zaciachu swojej wiery. Teraz jesteście na samym początku. A i teraz myślisz, że jesteś jeszcze len po członki w wodzie. Wy teraz myślicie, że jesteście tylko po kostki w swojej wodzie. A i tam drewo twojego żywota przynasza. Również tam drzewo twojego życia przynosi owoc. Bo Bóg mu prikazał. Bo Bóg mu tak nakazał. Kiedy posłuchasz Pana. Kiedy będziesz słuchać Pana. To jesteś po członki. Nawet jeżeli jesteś po kostki w wodzie. Będziesz przynaszać owoce. Będziesz przynosił owoce. Kiedy będziesz chodzić po kolena. Kiedy będziesz chodził w wodzie po kolena. A będziesz posłuchać Pana. I będziesz słuchać Pana. Będziesz przynaszać owoce. Będziesz przynosić owoce. Kiedy będziesz chodzić z Panem po pas. Chłopka. Kiedy będziesz chodzić z Panem po pas w wodzie. A tam będziesz przynosił. I tam będziesz przynosił owoce. A kiedy będziesz pływać. I kiedy będziesz pływać. A tam będziesz przynosił owoce. Również tam będziesz przynosił owoce. Lebo Bóg temu tak prikaza. Bo Bóg temu tak prikaza. Jesteś na Bożej cestie. I jesteś na Bożej drodze. Kiedy zapełniasz Boże plany. Kiedy wypełniasz Boże plany. Kiedy miłujesz Boga. Kiedy kochasz Boga. A miłujesz ludzi. I miłujesz również ludzi. Tak, Bóg uosobi to. To Bóg powoduje to, że drewo twojego żywota przynasza owoce. Że drzewo twojego życia przynosi owoce. O jakie owoce jest jedna. A o jakie owoce chodzi? To nie jest owoce ciała. To nie jest owoc ciała. Ale to jest owoc ducha. Ale to jest owoc ducha. A owocem ducha jest Galacjanom pisany list. A owocem ducha według listu do Galacji. Piąta kapitola. Rozdział 5. 22 wers. 22 wiersz. Ale owocem ducha jest łaska. Owocem ducha jest miłość. Radość. Radość. Pokój. Pokój. Dobrota. Dobroć. Dobrotliwość. Dobrotliwość. Wierność. Wierność. Krotkość. Pokora. Pokora. Zdrżanie. Wstrzemięźliwość. Alleluja. To te owoce. To jest owoce. Je to krajsze owoce. Czy jest piękniejsze owoce niż to? To jest charakter Jezusa Chrystusa. To jest charakter Pana Jezusa. O, to jest to najkrajsze owoce. To jest to najpiękniejsze owoce. Kiedy na Twoim żywocie możemy widzieć Pana Jezusa. Kiedy w Twoim życiu mogą zobaczyć Pana Jezusa. Ale wtedy go będą widzieć. Ale wtedy go będą widzieć. Kiedy nie będziemy mogli, Panie, Panie. nigdy nie będziemy mówić tylko Panie, Panie, ale będziemy napełniać Słowo Chrystusa. Ale będziemy wypełniać Słowo Chrystusowe. A ja się raduję, że wynieśmy preto przyszli sobie na to miejsce. A jeśli cieszę się z tego, że dzisiaj z tego powodu przyszliśmy. Abyśmy nas napełniali Słowo Chrystusowe. Abyśmy spełniali, wypełniali Słowo Chrystusowe. Wiecie, divy a zázraky to sú len následky, to je len niečo, čo je pridané. Cuda i znaki, to je coś, co jest dodane, to jest konsekvencia tego właściwego życia w nas. Wtedy, kiedy naplňame Słowo Chrystovo. Kiedy naplňame Słowo Chrystovo. Nehambíme sa za Evangelium Ježíša. Nie wstydíme się Evangelium Pana Jezusa. Milujeme Pana Ježíša. Milujeme Pana Jezusa. Ani nie bojíme sa ľudí. I nie bojíme się ľudí. Tak wtedy Pán Boh sa prizná k nám. Wtedy Pán Boh przyznaje się do nás. Žiaden z tých skutkov, ktoré Pán Boh dal do mojho života. Žiaden z tých učinkov, ktoré Pán Boh dal v mojom živote. Som si ľudský nikdy nevedel predstaviť. Nikdy po ľudsku nemohol sobie tego vyobraziť. Ale jedno viem. Že som nikdy Pánu Ježišovi nepovedal dosť. Už ja ťa ďalej už nechcem poslúchať. Už mi nemeraj ďalších tisíc. Viem, že nikdy nepovedal Pánu Ježišovi, to už je dosť, už mi neodmiežaj kolejného tisíca. A Pán Boh, on potvrdzuje tú službu. A Pán tú službu potvierdza. Chcem vám povedať takú moju radosť. Dobre, môžem vám ešte sa pomôcť. Na zakončenie takú moju radosť vám povedať. Pred Vianocami mi volala jedna mladá žena. Pred Božím narodzením jedna mladá kobieta sa zvonila do mňa. A plakala do telefónu. Plakala v telefóne. A hovorí, ale Alexander, mám 5-mesačné detsko. I povedala, Alexander, mám 5-mesačné detsko. Každý deň má 2 ataky epilepsie. I každého dňa to detsko má 2 ataky epilepsie. Má len pol roka. Má tylko pół roku. Ale vidieť na tom dieťaťu, že je to už úplne zničené dieťa. Ale vidieť na tom detsku, že to už je úplne zničené detsko. Mohol by si sa modliť za moje dieťa. Mohol by sa o moje detsko pomôcť. Dostala som na teba číslo od jednej ženy. Dostávam numer telefónu do teba od jakiejś kobiety. A hovorím jej, ale vieš, prečo je tvoje dieťa také nemocné? Ja mówię do niej, ale ty vieš, dlaczego tvoje dziecko jest také... A ona hovorí, neviem. A ona mówi, neviem, dlaczego. A hovorím, preto, lebo nemáš zriadený svoj život ani s Bohom, ani rodinný život. A ja mówię, to dzieje się tak u ciebie, bo nie masz uporządkowanego swojego życia ani z Bogiem, ani w rodzinie. Co ona wierzy? A on powiedział, że ja wierzę. A mówię, a gdzie jest twój mąż? A ja się pytam, a gdzie jest twój mąż? No nie mam męża. Nie mam męża. A mówię, a potem to jest? No właśnie o to chodzi. Ty masz dziecko 5-miesięczne, a nie masz męża. 5-miesięczne dziecko, a nie masz męża? A ty nie wiesz, że co jest twój grzech? I ty nie wiesz, na czym twój grzech polega? A myślisz, że wystarczy len veri? Ty myślisz, że wystarczy, że wiesz. A diabol veri, a teraz jest. Nawet diabol wierzy i nawet się częściej. Ale nie ma usporiadany swój život. Ale on swojego życia nie ma uporządkowanego. Zaczęła płakać. A wyznała Panowi swoje grzechy. Wyznała Panu swoje grzechy. A tak jej mówi. I powiedziałem jej. Teraz jesteś tam w niemocnicy z tym dzieckiem. Teraz jesteś w szpitalu z tym dzieckiem. Masz możliwość wypytać olej. Czy masz możliwość, żeby tam poprosić o olej? A ona mówi, ano, mam. Tak, mam, powiedziała. Tak wypytała olej. Poprosiła tam o olej. A tak jak Jakub apostol mówi, pomażcie niemocnego olejem. I tak jak Jakub mówi, pomażcie chorego olejem. Tak mówi, ja nie mogę iść tam do tatier. Ciebie. Ja mówię, no ja nie mogę nam do Tatry do ciebie przyjechać. Ale ty pomasz swoje dziecko, mnie Pana Jezusa Chrystusa. Ale ty pomasz swoje dziecko, olej w imieniu Pana Jezusa. A ja sam mówię za twoje dziecko modlić. A ja na głos będę się modlił. Daj na głos telefon. A będę się modlił. I będę się modlił. A mnie Pana Jezusa pomazała swoje dziecko. W imieniu Pana Jezusa pomazała swoje dziecko. Za tym, jak urobiła pokanie. Przedtem, zanim pokutowała. A my, Panie Jezusie Chrystusie, przykazał, aby ta niemoc od tego dziecka ustąpiła. I w imieniu Panie Jezusa nakazałem, aby ta choroba od tego dziecka odeszła. A teraz by prišla SMS-ka. I nebolo nedávno. Teraz, v týchto dňoch. V tých dňach prišli SMS. A ona vydávala svedectvo. I ona začala čúvať. Brat Aleksandr. Brat Aleksandr. Zriadila som svoj život. Upožonkovala svoje žitie. Vydala som sa za toho svojho priateľa. Vyšla za mňa za toho svojho priateľa. Nasledujem Pána Ježiša. Nasledujem Pána Ježiša. A celý môj život sa zmenil. Celé moje žitie sa zmenilo. A chcem ti vydať svedectvo. I musím si zasvedčiť. Že od tej chvíli. Od tej chvíli. Jak som pomazala svoje dieťa olejom. Jak vtedy pomazala svoje dieťa olejom. A ty si sa modlil mene Pána Ježiša. Ty modlíš sa k imeniu Pána Ježiša. Je to už niekoľko mesiacov. Už minulo pár mesiacov. A odtedy ani jeden jediný epileptický záchvat nemalo to dieťa. I odtedy ani jedného ataku epileptického dieťa nemalo. A tak sme sa s mužom rozprávali o tom. I tak sme sa rozmávali o tom. A tak sme povedali, ak Pán Ježiš uzdravil to naše dieťa. I povedeli sme, jak Pán Ježiš uzdravil to naše dieťa. Tak všetky tie antiepileptické lieky. Vydalo sa všetky zbavenia. Zapečatil Svetým Duchom budňu vykúpenia. Zapečatovališ Duchom Svetým na deň odkúpenia. A ďakujeme, že sme tvoji. I ďakujeme, že sme na tvoji. Na veky sme tvoji. Jesteśmy na veky tvoji. Teba chceme milovať. Chceme Ciebie kochať. Teba chceme nasledovať. Chceme Ciebie nasledovať. Teba chceme slúžiť. Chceme Tobie slúžiť. Chceme Ti byť verní. Chceme byť Tobie verní. A nikdy Ti nechceme povedať dosť. I nikdy nechceme Ti povedať dosť. Lebo Ty poznáš, kedy tých tisíciach je na mene. Lebo Ty rozpoznáš, kedy to tisíc metrov je zodmiežené. A tí, ktorí rastú v láske, i ti, ktorí vzrastajú v milosti, nemajú strach. Oni sa nebojú. Lebo dokonalá láska vyháňa strach. Dokonalá milosť usúva boja. A keby sme už mali celý život len plávať v hlbokých vodách. I kdybyśmy už celé życie mieli tylko pływać v tých głębokich vodách. Nebojí sa naša duša. Naša duša sa nebojí. Lebo ty si náš verný Boh. Bo jesteś našim vierným Bohom. Náš verný Pán. Našim vierným Pánem. Spasiteľom. Zbaviteľom. Ježišom Kristom. Ježišom Kristom. Aleluja. Aleluja. Teraz, keď máš sklonenú svoju hlavu. I keď je tvoja hlava spochylená. A tak prežívaš vo svojom srdci. I prežívaš v svojom srdci. Že Duch Svätý sa dotýka tvojho srdca. Že Duch Svätý dotýka tvojho srdca. A obvinil ťa Duch Svätý, že si mu postavil hranice vo svojom srdci. I obvinil ťa Duch Svätý, že mu granice postavíš v svojom srdci. A chceš povedať, Pane, odpusť. I chceš povedať, Pane, vybač. Odpusť, že som zdával hranice. Vybač to, že stavím tobie granice. Že by tak bolo dobre. V takých ľudských istotách. Že bylo mi tak dobře v tej ľudskej pevnosti. Ale ty chceš, aby sme dôverovali tebe. Ale ty chceš, aby sme tobie uvali. Nie svojej šikovnosti. Nie svojej zdolnosti. Nie svojim nohám. Nie svojim nohom. Ale tebe, Pane. Ale tobie, Pane. Je tu niekto. Je tu ktoš. Kto v tejto chvíli. Kto v tej chvíli. Chce vyjadriť Pánu Ježišu. Chce vyrážiť to Pánu Ježišu. Že Pane Ježišu, ja ti s celým srdcom dôverujem. Żeby powiedzieć, Panie Jezu, ufam Ci całym sercem. Ja Cię chcę naśladować. Ja Cię chcę naśladować. A chcę Ci być posłuszny. Chcę Ci być posłuszny. Zodwinij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Jest tu niekto taki. Jest tu ktoś taki. Nie bój się. Nie bój się. Pan Jezus tam miluje. Pan Jezus Cię kocha. Pan Jezus widzi Twoje serce. Pan Jezus widzi Twoje serce. Opryj Duchu Świętego. Przyjdź Duchu Świętego. Zapieczętuj to serce. Zapieczętuj te serce. Zapieczętuj ich laską. Zapieczętuj jej miłością. Pokorą. Pokorą. A wernością. I wiernością. Aby byli wierni Tobie aż do śmierci. Żeby Tobie byli wierni aż do śmierci. Aby Ci nigdy nie powiedali nie. Żeby Ci nigdy nie powiedzieli nie. Ale aby povedali, tu som, Pane. Ale żeby powiedzieli, o to jestem, Panie. Niech sa stane Tvoja święta. Niech się stanie Twoje święta. Osłał sa w moim życiu. Uwielbi się w moim życiu. Dziękuję, Panie Jezusie. Dziękuję, Panie Jezusie. Dziękuję za Tie to drahe serce. Dziękuję za te drogie serce. Pożegnaj ich. Bo błogosław ich. Pożegnana siostra. Bądź błogosławiona siostra. Pożegnany brat. Bądź błogosławiony bracie. Bądźcie pożegnani wy, którzy jesteście z bliska. Bądźcie błogosławieni ci, którzy z bliska jesteście. Wy, którzy jesteście z daleka. Błogosławieni jesteście, którzy z daleka jesteście. Bądźcie pożegnani po wszystkie czasy życia. Bądźcie błogosławieni po wszystkie czasy życia. Od teraz aż na wieki. Od teraz aż na wieki. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen.